Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Efendim öncelikle bir günaydın. Tabii doğru. Bir günaydın. İnşallah bozmazlar. Evet. İnşallah bozmazlar. Dün telefonum çaldı. Enteresan. Dün akşama doğru telefon çaldı. Baktım Ertuğrul Özkök. Hadi ya. Evet. Çok kankalardır. Oktay'ın en yakın arkadaşı. Oktay'cım dedi sana bir şey söyleyeceğim. Ben kiminle görüşüyorum falan. Çünkü ilk defa arıyor. Kayıtlı da değil benim telefonum. Sonra gizli neyse. Numaradan mı aramış, kendi numarası? Yok, kendi numarasını aramış. Hmm. Daha doğrusu hürriyetin numarasından aramış. Yazmasın diye. Yazmasın diye oradan bir şeyler söyledi. Bugün de köşesinde yazmış. Onu ben sizinle paylaşmak istiyorum. Size de bir şeyler söyledi çünkü. Bugünkü başlığı yazısının DJ arkadaşlar lütfen. Buyurun estağfurullah. Lütfen ne demek? DJ arkadaşlar diye birisi hitap edince esas duruşa geçerim ben. DJ arkadaşlar burada toplanıyoruz. Evet. Hey DJ deseydi keşke hiç uzatmadan. DJ arkadaşlar lütfen diyerek bugün... her 5 dakikada bir bak dikkat et. Her 5 dakikada bir umut verici güzel şeyler çalınmalı bugün bütün radyolarda. Bugün çünkü yılın son günü, 2009'a umutla girmeliyiz falan filan diye böyle bu tip ricaları var. Sevinmeliyiz. Kendimizi tiye almalıyız. Bak Fahir, bunlar önemli. Dur ya, hepsini birden söyleme. Aşırı yükleme yaptın. Şimdi bir örnek falan verseydin. Mesela yani gerçi bu örneğe uymak zorunda değiliz de Ertuğrul Özkök öyle yazmış. Mesela anlamazdın. Umuttan paçalı insan o şarkıyı bir dinlesin. İki dakikasını dinlesin şarkı. Paçalarından umut akar. Yani öyle söyleyeyim. Issız adam yılbaşı adamına döner yani. Diğer o güzel şarkıyı nasıl yeniden keşfettiysek bir yerlerden o neşeyi de bulup getirmeliyiz yeni şarkılarla demiş. Doğru bak. O neşeyi getirmeli miyiz? O neşeyi, neşeyi ya. Neşeyi. Ha. Neşeyi eşek yüküyle neşe getirmeliyiz. Doğru. Yani örnek yanlış, belki yanlış olabilir ama onu düşünce doğru. Nasıl anlamazdığını keşfettiysek umudu da öyle keşfedebiliriz diyor. İşte anlamazdığını dinlemeyerek mesela o yönde ilk adımı atabiliriz gibi bir anlam çıkardım. Ha, tamam. O yüzden bugün hep güzel şarkılar çalmak için en başta ben sizden bir söz bekliyorum. Ben yemin ediyorum. Söz değil, yemin ediyorum. Bundan biz sonra de zaten sadece... 2008'in en iyileri arka arkaya. Ama umut verici mi Ege'cim? 2008'de kompil umut verici canım şarkılar. O zaman hoşça kal 2008, merhaba 2009 diyorum ben. Bravo. Buna da itiraz edecek adam tanımıyorum lütfen. Bravo, tebrik ediyorum. Ertuğrul size. Abiye sevgiler, saygılar. O gün dediğim bugün herhalde. Modern artık bugün. O gün bugündür. Modern sabahlarda abi devreye girdi. Ertuğrul abi dönemi başladı. Vallahi öyle. Bu arada 2008'de herhalde yılın yalan başlıkları diye bir kontenjanı var gazetelerin. Hepsini atmışlar. 2008'de bir tane hakkı kalmış galiba Vatan Gazetesi. Öyle bir başlık atmış ilk sayfaya. Şöyle demiş. Yeni yıla PTT ile giriyoruz. Diyerek güzel bir onu da Modern Sabahlar'da öyle bir... yeni bir metot başlattı Modern Sabahlar'da, gazeteleri gösterir. Böyle bir başlığımız var. Bakın işte, inanmıyorsun. Bakın evet. Hakikaten niye gösteriyorum ben? Görsellik dönemini açtı Oktay, helal olsun. PTT yani pijama terlik televizyon. İnsanlar bu şekilde gireceklermiş. Bir saniye, benim küçük bir şekilde tuvalete gitmem gerekiyor. Birazdan geleceğim. Bunu duymayalı var ya, temiz ben söylüyorum. Temiz bir 20 yıl olduğunu söylüyorum. Vallahi işte yeniden gelmiş ilk sayfadan. Burada. Hocam bu akşam ne yapıyoruz? Bu akşam PTT. Bu başlığı atın, Ergenekon iddianamesine eklenmesini istiyorum. Bir şekilde. Şifreli konuşuyorlar efendim medya yoluyla. Ay. Öyle, halk arasında buna verilen isimde falan diye böyle bir tonda açıklama var ilk sayfada, eğer tatmin olmamış olan varsa. Kalmadı ki halk arasında öyle bir espri. Bir insan, bir ilk önce halk ne tip espri? Fahir, bir burnunda kalan kahveyi sil de ben de bir rahat konuşayım seninle. Ne yapsaydı abi, tatak mı kalsaydı? Daha işte kahvesi var. Tatak olsa daha mı iyi? Bu zenginlik göstergesidir. Demek ki 2009 bana bereket getirecek. Ama veya bardağı kahve fincanın içine sokmadan içme yolunda bir adım. Abicim burnu hissetmiyorum ki, içeri mi girmiş, nereye çıkmış. Doğru. O konuda bir fikrim yok yani. Ya bir sor halka, halk hala PTT diyor mu, yoksa 20 yıl önce mi? Babam bir kere öyle demişti, oradan mı hatırlıyor adam? Ya işte 20 yıl önce konuşulmaya başlanmış, bu yaşantımıza girdi. Ondan sonra 15 sene konuşuldu, bir 5 senedir konuşulmuyor ya. Herhalde bu haberi yapan da genç bir oradan muhabir. Büyük ihtimalle ilk defa duyuyormuş gibi herhalde. Yok, kitlelere ulaşmak istedi. Bence bir şansını denedi maalesef. Ben şimdi hatırlıyorum da, bu PTT deyince çok değişik kapılar açıldı benim zihnimde. Açıldı? Bir yıl başında İzmir'de kırtasiyelerde bu tip şeyler satan yerlerde yılbaşı süslerinin yanında Özal maskeleri satılıyordu. Ankara'da var mıydı hiç hatırlamıyorum da. Bir dönem. Plastik Özal maskesi, ama bugünkü şeyler gibi değil. En son işte genel kurulda Tuncay Özkan maskeleri yapmışlar ya. Onun gibi de değil. Baya böyle plastikten 3 boyutlu Özal maskeleri. Nasıl bir yılbaşı eğlencesidir bilmiyorum ama o maskelerden satılıyordu yani. Bugün öyle bir şey olsaydı herhalde Türk plastik üreticileri de davalık olurdu. Kimin maskesi olmasını isterdiniz bu, yani bu sene şimdi, mesela 2008'de öyle bir şey olsaydı? Yani Erdoğan maskesi yapacak adam yok herhalde, değil mi? Öyle bir cesaret gösterecek. Niye canım Erdoğan maskesini, hani yani doğru yapacak düzgün adam yok hakikaten, ne mahkemelerle ne şeylerle uğraşacağım falan diye bir hiddetin şeyi, hedefine canım benim maske kimse. Benim büstümü yaptı arkadaşım mesela, ben ne kadar mutlu oldum. Benim maskemi yapsalar ben hastası olurum, ne kadar güzel. Şimdi sen ne yapıyorsun? Erdoğan'la şimdi mı kıyaslıyorsun kendini? Evet, Fahir. Yani ben yani öyle kıyaslamıyorum. Ne olacak canım, bir tane maske olduğu zaman takınca ne oluyor? Birinin maskesini yapmak için o kişiden izin almak gerekiyor mu ya? Telif zannediyorum ki gerekiyormuş. Çünkü en son bu üçümüz de aynı fikirdeyiz ze dava açılmış MHP tarafından. Dava gerekçesini biliyor musun? Evet, ben niye kolların altındayım falan diye. O tamam. Yüzden hani fotomontaja açılabiliyorsa maskeye de açılıyordur. Ama ben şimdi o maskeyi kim takacak? Maskeyi takıp nasıl bir poz verecek falan, onlar da şeydir yani gündemde. Bir zamanlar demek ki öyle dertler yokmuş da şimdi artık. Ama orada üçümüz de aynı fikirdeyizin şeyi, gerekçesi hakikaten şey, beni işte Tayyip Erdoğan kolları altında gösteriyor diye bir rahatsızlık olmuş. Yani hani neden burada benim şeyim, yüzüm kullanıldı bu fotoğrafta diye bir şey değil. Yani orada yan yana dursalar mesela, böyle herkesin niye o zaman sağındayım niye solundayım diye de olurdu. Orada bir arada görünmek büyük ihtimalle. Mesela üçümüz de aynı fikirdeyiz. Zaten çok güzel espri değildi ama böyle de mahkemelik, artık esprilere mahkeme yolunun açıldığı bir yıl oldu galiba 2008. Bir espri daha vardı hatırlarsanız. Her yere kon esprisi de mahkemelik olmuştu bu yıl. Demek ki artık kötü espri karşısında adaleti buluyor. Vallahi dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. PTT'de cezasız kalmasın diyoruz. Buyurun efendim. Ay, o yüzden de bak mantıklı aslında Ergenekon iddianı almış. Bunu diyebilir miyiz devamını ya? Mesela bir yıl sonra falan bu espri yapamaz mıyım? Neyi? Yani mesela Ergenekon. Söyleyince ya şey, söyle, bak söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Hayır, söyleme canım. Söyleme, dava devam ediyor. Ya öyle mi? Tabii. Ama Mustafa Ergenekon Babay'ın başına gelenleri biliyoruz bu espriden dolayı. Sırf o espriden dolayı. Yoksa bugüne kadar onun gibi bir sürü espri yaptı Mustafa Babay ama onda işte şey oldu. Ay. Ya. Bak şimdi bir rahatsız oldum. Evet. Buyurun efendim. Oktay'cığım tamam o zaman. Buyurun. Ben de size şey yapayım. Geçen senenin en büyük skandalı bu İzlanda'nın. Geçen dalga geçtik ya. Dalga mı geçtik? Ege'yle şeyle konuşurken bu İzlandalıları satın almak için hani ülke satılık falan diye dalga geçtik ya. Ben de herhalde bu yoğun espri bombardımanı. Makara ardına yaptık denir ona. Alay geçtik evet deseydin. Yani, alay geçtik. Makara kukara yaptık. Evet. Bu sefer Letonyalılar da Abramovich'e söylemişler. Ne söylemişler? Ülkemizi satın alırsan çok memnun oluruz diye. Üstelik de Avrupa Birliği üyesi Letonya. Birazcık birikiminiz varsa Avrupa Birliği'ne girmiş hazır şıkır şıkır bir ülke emrinizde. Memleketi sattılar burada tamamıyla başka bir anlamı oluyor değil mi? Abicim, memleketi sattılar, iyi de paraya sattılar. Abramovich'in durumu yok ki ya. Niye Abramovich'ten? Adamın durumu yok son dönemde. Oktay'cım senden benden durumu var. 23 milyar dolar azıcık şeyi var yani. Nakitte duruyor o da. Hayır ne bileyim, Letonyalılar bir medet umduğuna göre bir şey. Medet. Medet Abramovich. Oktay'ın çocuklarının adı Medet ve Fetret. 700 tane Letonyalı bir araya gelip mektup yazmışlar. Fiyat biçmişler mi mektupta? 7,5 milyar euro diye bir fiyat biçmişler. Şıkır şıkır. Sevgili Roman Abramovich. Bunlar 700 tanesi kendileri cebe mi indirecekler parayı? Biz ülkeyi sattık bu arada, adam başı şu kadar düşüyor. Biz tabii komisyon olarak şöyle bir ekstra alıyoruz. Onlar falan komisyon diye alacaklar, yoksa ülke üstünden bir şey almayacaklar. Aracı kurum gibi düşün. Emlakçı gibi düşün. Ya belki de depozito falan filan, onu bir şekilde hallederler. Abramovich'e mektup yazılmış. Dear Sir diye başlamasını o kadar çok isterdim ki, ama şöyle yazmışlar. Sevgili Roman Abramovich, sizin de bildiğiniz gibi Letonya iflas etti. Ve ülkemiz 7,5 milyar euroya satmak için görüşmeler yapmaktayız. Sizden de Letonya'yı alma olasılığınızı değerlendirmenizi istiyoruz. Saygılarımızla. I honestly love you. Valla bu mektup haklı bir mektup. Çünkü Abramovich hakkında bilgi edinme diye bir şey var. Bilgi edinme hakkı diye bir şey var. İstediğin her şeyi yazabiliyorsun ve cevap da alıyorsun bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla, ama en sonunda da mektubun şöyle bir not düşmüşler. Not: yatınızı koyabileceğiniz çok sayıda limanımız mevcuttur. Demek ki gözler adamın yatında. Şey bile aslında adamlar için büyük kar yani. Şöyle bir iş yemeği yapalım, ben böyle bir şey düşünmüyorum demek için bir yere gitseler gene hesabı ödetiriz şeyiyle. Tabii canım. 3-5 kuruş bir şeyimiz olur yani. Bir dakika, ülke senin olduğu zaman zaten para ödemezsin herhalde. Bu adamın da bir sürü misafiri var. İş adamı. Bir sürü görüşmeler yapıyor. Yakın da yani Rusya'ya. Sırf bir ülkeye şey alsa tabii canım. Misafirhane olarak kullanmak için. Yani. Ama Kuzey Cephe ya. Kuzey Cephe, Baltık Denizi. Yukarıda Estonya, aşağıda Litvanya. Satın alsan şimdi, paran olsa. Ha. Kral mı olursun Estonya'da satın aldığın için? Şimdi, ne alıyorsun? Toprağı mı alıyorsun? Kurumları, binaları mı alıyorsun? Toprağım, hepsi, her şeyi alıyorsun. Komple alıyorsun ya. İnsanlarıyla falan da alıyorsun. Yani adam insanlar, dese ki ben yok. O bile. Senin dediğin kölelik, fahir. Evet, haklı. O başka evet, bir şey. Ha, kas sistemi ya. Direkt kas sistemini kuruyorsun. Tepeye geçerek. Tepeye geçiyorsun. İstediğin yere geçebilirsin. Ama tepeye geçmen tabii ki menfaatine. O kadar para verdikten sonra değil mi? Yani rahat ol. O yüzden böyle güzel bir sistemini kuruyorsun. Ondan sonra işte köleler orada sana şey yapıyorlar. Piyasada iki ülke mi var şimdi? İzlanda satılık mı, yoksa sadece metruk mu? İzlanda şey, metruk ülke olarak duruyor. Orası İzlanda duruyor. Kiralık olarak duruyor hala. İzlanda ya, kapanmak üzere ya. Kapanmak üzere. Letonya da öyle herhalde. İzlanda'nın kralı var mı? İzlanda'nın vardır herhalde. Avrupa ülkelerinde bir kral var. Yani etkili olmasa da olacak. Hiç adının sanını duymadık. Kraliçesi bir olabilir. Buzlar kralı falan yok mu böyle, yok beyaz ya, sakallı buzdan şatoda yaşayan? Hmm. Çok mu gözümde estetize ettim bilmiyorum ama. Zaten o adam başka yerde iş bulma imkanı yok herhalde, ülkeyi batırdıktan sonra. Ben kral olarak çok başarılı olamadım diye bu simitçilik yapar. Şeyleri devrik, ne krallar, devrik cümle. Krallara ne deniyor? Bu hani mesela şey atıyor, mesela İngiltere'de şey yaptılar diyelim. Hı. Ya biz bu aristokrasi biraz baydı abi falan diyerek acaba kaldırsalar. Devrik, devrik krallara oldu. Ceset diyorlar mesela. Fransız ihtilalinde öyleydi. Bak kral, bu da kafası diye gösteriyorlar. Ayrı ayrı. Komple takım halinde değil. Öyle bir şey yok Fahir ya. Yeni bir şey denmiyor mu ya? Metruk diye isim geliyor. İngiltere'de kraliçeye öyle ya, diyecek adamın... Diva denir. Ha. Diva. Benim bildiğim kadarıyla. Ona bir şey deniyordu da ne deniyordu? Onu ben bir onu araştıralım. Bir bilim kurgu filmi vardı. Hatta benzer espriler başka filmlerde de oluyor da, işte böyle gelecekte ülkeler kalkmış tamamen, dünya büyük şirketlerin elinde falan diye, böyle ne bileyim Firm? İşte Coca-Cola'nın ülkesi var falan filan diye. Ona gidişat başladı galiba işte. Bir iki ülke şu anda piyasaya çıktı. Bakalım kim alacak? Microsoft alsın mesela bir tane. Google ülke alsın. Gider oraya şey başvurur. Orada PTT takılıyormuş ya. Google'un çalışanları var ya, öyle pijama terlik falan takılıyorlar kendi çalıştıkları yerlerde. Her gün bir parti yani, çok güzel. Mesela ya. Microsoft İzlanda'yı alırsa, Linuxçular İzlanda'ya giremeyecek mi? Biraz ya zor gider. Vize uygulaması mı olacak? Ha, nasıl biraz olacak? Zor gider. Ha, lisansını gösterince ülkeye girebilme hakkı olacak o zaman. Microsoft lisansı. Korsan yazılımcılar da en ağır şekilde İzlanda zindanlarında çürüyeceklermiş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ver yansın modern sabahlarda. Günün gazetelerine bakmaya devam. Bu arada stüdyodaki şu CD'den size güzel bir şeyler çalayım. Zillere gelesin. Oh be. Oh be. Hakikaten oh be. İşte bu. Aman. Zillere gel, zillere gel. Çalsın ziller hey. Ya bu değilmiş o zaman. Başarın dostlar, yeni yıla biz hep beraber. İddianame bilsin. Bu arkadaşlar. Kimmiş karların içinden gelen, çok merak ettim ya. Ben de merak ettim ama öğrenemeyeceğim. İşte geliyor karların içinden dedi, kaldı. Buyurun efendim. Oktay okumaya devam ediyor. Müzik o kadar etkiledi ki. Bir bebek haberi var, onu verelim. Bebek. Verelim. Geçen gün bahsettiğimiz Alaska valisi Sara. Ne olabilir? Sara Palin. Palin olabilir. Gene mi? Büyük anne olmuş. Ha, o vardı canım. Zaten gene mi dedi? Sen gene mi derken? Gayri meşru büyük anne olacaktı da sonra da meşruiyet kazandı galiba. Yok canım, meşruiyet kazanmadı. Meşruiyet kazanacaktı seçimden önce. Seçim olmayınca boşver zaten, arada kaynar gider diye. Seçimde kazanamayınca evlenmemiş kızı da. Damat ne güzel sıyrılmış ya. Adam şey diye düşün. Bu seçilirse ben mecburen evleneceğim falan diye düşünüyordu. Ama düşün. Kaynadı gitti. Kayınvaliden, başkan. Böyle bir güzellik olabilir mi? Başkan. Hakikaten başkan gibi bir şey yani o adam. Yarın öbür gün. Hakikaten. Başkan yolcu efendim. Passenger diye takılır diyor. Buyurun efendim. Ay böyle bir haber onda vermiş oldum. Ben de bir ayrılık haberiyle 2008'in son ayrılıklarından bir tanesi. Sevgili Zerrin Özer. Kendisinden 48 yaş küçük melek sevgilisinden, kocasından ayrıldılar. Ağlayan ne bu ayrılık haberleri üst üste ya. Yılın son gününde bir Ebru Gündeş'i duyuyoruz. Böyle bir sevgili Zerrin Özer'i duyuyoruz. Daha kimleri duyacağız artık ya. Bugün herhalde ilerleyen dakikalarda yetiştirdi. Bu yıl yaramadı, ilişkilere yaramadı. Bir tane düzgün böyle yeni başlayan ünlü aşkı yok. Aa, olmaz mı canım, var işte. Yine bugün bütün gazetelerde vardı Halit Ergenç'le. Ne olacak, o şeyi anca kompanse eder. Neyi? Hepsini nasıl kompanse edecek ya? Bergüzel Korel'le Tansa Türk ayrılığını... Bergüzel anca Kore dengeler, o kendi içinde sıfır oluyor. Şeyin de bebeği oldu, oradan da 1-0 diye düşün. Murat Evgin'in. Murat Evgin'in bebeği mi oldu? Tabii bebeği canım. Oldu. Eren Erol muydu? Eren Erol Evgin. Eren Erol Evgin. Tebrik ediyoruz. Ya işte. 2008. Hiç haberimiz yok ondan. Tek güzel haberi buymuş 2008'in. Maalesef. Peki o zaman sizi Japonya'daki bir akvaryuma götürmek istiyorum. Japonya'daki bu bir şeye gitmiştik ya biz, bu Ankara'da sirki gelmişti. Hakikaten ben o hayvanların o kadar kaliteli olduğunu bilmiyorum. Deniz aslanları var. 10 numara yapıyorlar. Çakma fok gibi görünen. Ha, çakma fok gibi. Deniz aslanı. Gerçi zaten biraz büyük ama foktan. Ha, fokun biraz. Deniz aslanı ile deniz ayısının ve fokun farkı ne? Deniz fok dediğin en ufak mı? Fok en ufak. Yok, Akdeniz foku en ufak. Bak ben kedigillerden anlatayım sana. Yok bence şeylerden anlat. Hayır, bir şey de kendi içinde anlat ya. Kedigilleri ben de biliyorum. Hayır daha net anla diye diyorum. Yok, ben kendi içinde anlatıyorum zaten. Bak, kedigillerden anlat, tamam. Fok dediğin şey... Kedi. Kedi. Tamam mı? Deniz aslanı dediğin aslan. Tamam mı? Ondan sonracığıma... Deniz ayısı dediğimizde ayı mı? Hayır, ayı değil. Deniz ayısı dediğimizde... Tigra. Leopar tipi bir şey olması lazım. Bak ben karıştırdım Fahir. Ben sana biraz karmaşık bir şekilde de olsa çok güzel anlatacağım Ege. Biraz kapraşık şekilde anlatırsan... Bak şimdi fok dediğin cüra. Ha. Tamam mı? Sipsi istersen. Ha yok, cüre. Bağlamadan gidiyoruz. Tabii, tamam. Bağlamadan gidiyoruz. Ondan sonra şey dediğin evet. Fokun bir üst modeli neydi? Deniz aslanıydı. Deniz, aslan. Deniz ayısı. Deniz aslanı şey bağlama. Evet. Deniz ayısı da divan sazı mı? Üçlü var ya. Şey cello. Dur bir dakika. Daha nefeslerden çok... gidin. Dur, ya cello, ben sana... Ya fok cello'dan gitsin. Ha bak. Fok dediğin sipsi. Sipsi. Şey dediğin deniz aslanı dediğin klarnet. Evet. Olmaz falan. Yok tamam peki. Aynı deniz olur. Aslanı dediğin zurna. Tamam. Tamam mı? Tamam. Deniz ayısı dediğin şey bu Avustralyalıların üfledikleri oluyor ya. Dijeng mi ne öyle bir şey. Dijiridu. Ha, dijiridu. Dijiridu. Ne diyorsun? Olmaz, sınıfları farklı. Bak ben yukarıdan geleceğim, bu sefer çok net olacak. Tamam. Deniz ayısı dediğin kontrabas. Evet. Tamam mı? Deniz... Kestane. Feneri dediğin. Foku dediğin. Neydi ikincisi? Deniz kestanesi. Dur. Deniz ayısı dediğin kontrbas. Ondan bir altı. Şey, bir altı dediğin ne? Aslan, deniz aslanı. Dişi dediğin. Olan hangisi? Ayı mı aslan mı? İkisinde dişisi var ya. Öyle bir şey dişi, yok. Dişi dişi. Yanlarda iki tane koca o dişi olan ayısı. Var. O deniz ayısı. O deniz ayısı. Deniz ayısı. Deniz ayısının dişi var. Deniz aslanın yele mi? Deniz aslanı. Kilosu var ve sempatisi var. Fok dediğini zaten bildiğin fok. İnsanlardan anlat o zaman. Deniz ayısının tamam, dişi varsa. Ben çok net anlatayım sana. Atletik tip. Bak. Atletik tip. Deniz ayısı dediğim. Deniz aslanı. Ünlülerden anlattın bana ya. Ünlülerden. Deniz ayısı Kayahan. tamam. Hayır olmaz Fahir. Dişli lazım ya, dişli ünlü. Dişli oğlum lazım. Büyük üstad Kayahan. Şey, üst sınırdaki en yani şeyin tepesindeki adam ya. Faruk K bence. Faruk K. Dişleri ve elleri burnuyla. Olsa mesela Ferhat Güzel. Ferhat Güzel. Kulakları olsa İzzet Yıldızhan. İzzet Yıldızhan. Fok ne? Kerem Cem mi? Hayır canım, Osman Tan Erkır. Niye ya? Annesinin fuku bu fuku. O var ya böyle kıllı küçük parmaklarıyla dünyanın en sempatik adamı. Şimdi kafamda netleşti. Oturdu değil mi? Evet, çok güzel oldu, oldu ya. Şimdi kendisine biraz yazı yazmayı öğretmişler ve ilk yazısını yazmış sevgili Fok. Ne yazmış? Dear Sir. Dear Sir. Abramovic'e hemen küçük bir mektup. Öküz yazmış ilk olarak, ilk yazdığı şey Çin alfabesini kullanarak. Zaten Çin alfabesi dediğin böyle ya, şimdi kimseye de şey demeyeyim, Çinlileri de karşıma almayayım da. Biraz da kalabalıklar Fahir, bence de almasın yok. Bu böyle hani böyle öyle böyle karalama yapıyorsun. He. Zaten o otomatikman Ege. Ege. İnşallah bozmazlar. İşte ilk yazısında yazmış o minicik patinini. Ne yazmış? Öküz. Fok öküz mü yazmış? Hı-hı, öküz yazmış. Ama ben ya öküz. Fok yazmış, öküz mü çıkmış, yoksa Fok öküz yazmak için oturmuş ve öküz mü yazmış? Fok oturmuş, ne yazayım demiş. Öküz demiş. Özetlemiş. Kime diyorsunuz falan demiş altına. Anlayana demiş. Anlayana. Anlayana yazsaymış o zaman. Anlayana daha uzun kelime, daha havalı. Veya sevgiliye. Fok ilk yazısını yazdı. Ne yazdı? Anlayana. O altına da öküz yazsaymış çok istiyorsa. Sizin ilk yazdığınız kelime neydi, hatırlıyor musunuz? İlk mi? Ya ben şey hatırlıyorum. Ben Kaya oku yazdı. Ya Ali yazdık ya Kaya yazdık. Ali yazdık herhalde. Benim ilk yazışım, daha doğrusu yazamayışım. Kaya'yı çok güzel yazdım. Bak net hatırlıyorum. Kaya oku yaz. Cümle bu. Kaya'yı mükemmel yazdım fakat o konusunda tıkandım. Öğretmenim de bana şöyle diyordu. Evladım o. Bak dudaklarıma. Ben dudaklara bakıyorum böyle. Bal dudak. Ben bakıyorum. Kiraz dudak. Bak dudağıma şekline bak. Oo yapıyorum. Nasıl bir bazen insan mallaşır ya. O zaman da ne maldım ama. Öyle bak, ama ben kilitlendim bu sefer, daha böyle bir şey, hani bu helezon vardır ya, döner böyle. Ben öyle görüyorum, kilitlendim. Sen oradan lak diye bir gelince belime. O diye ağlarken kendi dudaklarına bakıp. Ve hemen yazdım. Kaya oku yaz. Anam diye. Ne güzel anılarınız var. Keşke benim de sizin kadar güzel böyle. Biz çok çok dolu dolu yaşadık ya. Dolu yaşadık. İlk yazdığım şey çok fok gibi bir şeydi yani, ama biraz pis bir şeydi. Kaka tipi bir şey. Evet, kaka tipi bir şeydi. İlk yazdığım şey. Üstelik masaya yazmıştım böyle parmakla. Okula gitmeden önce. Gerçi daha önce de bir şeyler yazmışımdır da, bu literatüre geçen ilk yazdığım kelime. Çevrede işte bir takım büyükler vardı. Hadi yaz bakayım demişlerdi. Ben yazmıştım, okumamışlardı yazdığım şeyi. Sonra ben de bir daha onu yazmıştım. Madem soruyorsunuz niye okumuyorsunuz diye. Böyle ters bir okuma yazma hayatım vardı. Ben okuma yazmayı öğrenmeden önce çok güzel küfür yazabiliyordum, onu hatırlıyorum. Hadi ya. Tabii. Ben de her tarafını insanın çizebiliyordum. Yazamasam da anlatıyordum derdim yani. Buyurun efendim, değerlendirmelerimizi yapalım. İngiltere'den bir haber vereyim o zaman. Bundan sonra kraliyet sırları sonsuza kadar gizli kalacak. Aa. 2008'in son kraliyet haberi. Son kraliyet haberi ve galiba bundan sonra da son haber olacak. Çünkü yeni kurallara göre artık çalışanlar sarayda yaşadıklarını ailelerine bile anlatamayacaklarmış. Nereden bileceklermiş? Aileleri ara ara zarflayacakmış saray görevlileri. Zarflayacaklar. Ya en son kraliçenin şeyini duydun mu ya? Evet duydum, bizim bey anlattı falan diye hop içerideler. Ya bilmenin çok yolu var. Mesela mektuplaşıyorlar ya saray çalışanları aileleriyle. Saray çalışanların aileleri farklı yerde mi yaşıyor? Görüşmeleri yasak tabii ki. Müştemilatı yok mu koca sarayın? Ya gizli gizli ailesini yaşatan var. 40 yıl adamın ailesi sarayda yaşamış, kimsenin haberi olmamış. İşte onlarla artık beraber yaşamayanlarla mektuplar falan el konuluyor ayrıldıktan sonra. Çok güzel bir sistemmiş. Ne yazdı, ne yaptı falan filan. Bu da tamamen Kraliçe 2. Elizabeth'in isteğiyle ve emriyle olan bir haber son. 125 yıl sonra mı aklına geldi? Kaç yıldır kraliçesin ya? Bütün şeyini, seceresini biliyoruz. Kim kimle beraber. Ya. Bugün ben Charles'ın, yemin ediyorum, beraber olduğu kadınları ben böyle şey diye... Aldığı nefesi biliyorum ben. Affedersin ya. O derece. Benim içeride çok sağlam kaynaklarım var saray içinden. Hadi ya. Tabii. Kaynaklarını açıklar mısın peki bir gün? Açıklarım tabii. Yani sıkıştırırlarsa açıklarım hemen saniyesinde. Sıkıştırırlarsa derken yani etlerini sıkıştırırlarsa. Sadece sormaları yeter, kaynaklarını açıkla diyor. Tabi buyurun, kağıdınız kaleminiz hazır mı derim. İsimleri veriyorum. O zaman size Norveç'ten de Norveç'e gidecekler. Norveçli balıkçılar yaşadı. Çünkü 106 yıldır serbestti Norveç'te. Artık ne? Serbest balıkçılık diye. Mı? Ha? Balıkçılık mı? Gibi. Bir başka meslek kolu. Dünyanın en eski. 106 yıldır fuşun serbest olduğu Norveç bu sene yasaklıyor. Yani saatler 12'yi vurduğu dakikadan nasıl itibaren. Nasıl serbestti? Serbest. Nasıl? Sektör uygun, bazında. Müsaitti buna. Şimdi artık sektör olamayacak mıymış? Yok, sektör değil, yer altına iniyoruz demiş bütün şeyciler. Krizden dolayı mı? Tabii kriz en çok Norveçli balıkçılarla şeycileri vurdu. Ben anlamadım ya, Türkiye'de yasak mı mesela o sektör? Öyle vergi şampiyonları falan var. Ne, çerez mi sattıklarını söylüyorlar sonra yasak olduğu için? Ya hayır, şimdi şey kontrolünde evet de öyle hani bağımsız bireysel ha, çalışmalar. Bir gün karar, ya ben bu akşam biraz başlasam falan diye hemen başlayabiliyor. Öyle ha, tabii canım, kayıt kuyut. Kayıt kuyut yok öyle. Anladım. Rahat rahat şey. İşte o serbest şeyi biraz daha devlet tekelini alacaklar herhalde. Bir ülkede 16 saat gece oluyorsa başka hangi sektörün şahlanmasını beklersin yani? Bir ampul sektörü herhalde. Bir de bu. Ampul sektörü de yani iki sektör. Bir de balıkçılık işte zaten. Balıkçılık gündüz da güzel. Gündüz balığını yiyeceksin güzel. Köy balığını. Akşamleyin de güzel ampulünü yakıp oturacaksın. Yani bunun daha güzel bir metodu var mı? Yok. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 2008'in enteresan olaylarına bakıyoruz. Çünkü fark ettim ki bugüne kadar hiçbir yerde bakılmamış. Evet, buyurun. Ay, müziği birden kesme Ege'cim. Bütün öyle ara ara kesilirsin. Umudumuz merak falan etme. Bu şey. Evet, biz bunları sınıflara ayırdık. Diplomasi var. Efendime söyleyeyim, enteresan olaylar bilim, var. Bilim var. Bilim var. Ben bilim ver de, birini ver de. Başlayalım. Bilimden başlayalım. Bilin. Bilim ve teknoloji. Teşekkür ederim. Dünyayı ne saysan... bekliyordu? Taklalar. Bilim ve teknoloji. Hoppa! 2008 yılında biliyorsunuz. Bilim deyince ne geliyor 2008'de aklınıza? Evet, bravo. Büyük Hadron çarpıştırıcısı bu. Birinci olay. Birinci olay. 10 bilimsel olayı sayıyorum size. Büyük Hadron fiyaskosu abi. Hakikaten fiyasko. Çıkan arızaların giderilmesi amacıyla yani şu tamam, anda ara verildi deneylere. Deneyde aksaklık olur falan da. Ona bir şey vardır ya, onu bir şalterini bir çalıştır. Ondan sonra yani bu kadar duyuyor. Bir teknisyen çağır, bir elektrikçi çağır, o halleder ama şimdi o yıl sonuna denk geldi ya. Herkes hayal kırıklığını aradı. Oradan umutla bekleyişi olanlar da hayal kırıklığında, dünyanın sonu gelecek diyenler de öyle. Herkes yani, adam makarnalarla doldurdu dolabını. Şimdi onu hala makarna yiyor. Vallahi billahi yazık günah. Ondan sonra bak bir dokuz diğer olay. 9 numara. Oktay böyle ondan geriye doğru sayıyormuş gibi. Birden o, mi gidiyorduk ondan mı dönüyoruz onu tam bilemiyorum. Ondan dönüyoruz. Sıralamasını yapın, ben şimdi önüm sırasına göre verdim. Mars'ın kutbuna iniş. NASA'nın Mars'a gönderdiği Phoenix uzay aracı indi biliyorsunuz. İndi de babam mı indi? Ne oldu? Alet indi oraya. Yani ne anlamı var? Ha, Mars dediğinde toz toprak çıktı. De oraya alet iniyor. İnsan inmedikten sonra esprisi yok. Buzu buldu geçiniz diyor ya. Buzu buldu mu? Hmm. Hani sonra buz değilmiş o falan filan dediler. İşte Hızır idi, Yunus idi derken buz idi. Buzmuştu çıktı yani. Ondan sonra Çin'in tamamen kendi imkanıyla uzaya yolladığı 3. yörünge kapsülü. Neydi adı? Kim Singlo. Evet, Shenzhou 7. Nedir şimdi? Yani adamlar Mars'a gitmişler. Biz yörüngeye bir şey gönderdik. Yörüngeye bir şey gönderip Çin mi bunu yapıyor? Yani adamlar her şey, dünyada başka yerde bir şey üretilmiyor. 2008'de ben bunu fark ettim. Her şey Çin üretiyor. Yok ya canım. Çok... Benim ayakkabıların içinde, markasını vermek istemediğim ayakkabıların içinde Made in Thailand yazıyor. Oo, hayır, gerçekten az bulunan o ayakkabılardanmış. Yani Çin'in kendi imkanlarıyla sadece bunu yapabilmesi de haber değil. Olur mu canım? Şu ana kadar Amerika, bir de eski Sovyetler Birliği'nden uzay yürüyüşü yapan oldu. Başka bir ülke uzay yürüyüşü yaptıramadı. Tamam, esprisi... Üçüncü ülke işte. Haydi haydi. Yo, Malezya'da bir şeyler yapmadı mı? Uzay yürüyüşü yapamadı onlar. Malezya'da yaptı. Onlar git gel. Git gel yaptılar. Git gel yaptılar. Kapsülden çıkmamışlardı onlar. Bu uzay yürüyüşü yapan üçüncü ülke. Başka bir şey yapması lazımdı. Yani yine çakma uzay harekatı yapmışlar. Yapay canlılar geliştirildi. Canlı dediğimde öyle gözünüzde büyütmenize gerek yok. Tek hücreli bir takım şeyler yapıyorlar ama ne oldu, yapay. Bakterinin sentetik, yani sentetik yapay bakteri DNA dizilimini oluşturmayı başardılar Amerika'da bilim o adamları. O da şey gibi, ha, boncuk dizmek gibi, ne adamı psikopata bağlar ya. Bakterinin DNA'sını dizmekte ne var ya, ver Ali'ne iki tane kırmızı bir tane yeşil, iki tane kırmızı bir tane yeşil diye böyle dizsin sana. Çok güzel ortaya sen çıkacak. Sen bana yap dinozor, mamut, uçan at, Pegasus. Bunları yapmana. Ege'nin dünyasında ben sinirlendim ben. Canım yani bütün bunları yapmışlar. Yani yıl onlar boyunca sesimi zamanında çıkarmadım. Şey hmm olmasın diye, yani şevklerini kırmayayım diye. Ama yılın sonunda da bunu yaptık, şunu yaptık, böyleyiz, şöyleyiz, insanlığa katkı falan diye çıkmasınlar karşım. Canım bir yerden başlasınlar, sen de adamların hevesini bir yerden başla canım. Sessiz sessiz başla yani şimdi. Geleceğin en büyük edebiyatçıları da belki bugün şey diye yazıyorlar şimdi, Ali topu tut falan diye yazıyorlar da o aşamada görmüyoruz biz bunu. Yarının büyük adamı falan diye görmüyoruz onları. Bir işini yap ondan sonra çık meydana. Bu adam çok negatif. 2009'da çok negatif giriyoruz. Biraz ben negatif. Şu anda Ege'den negatif elektrik alıyorum biraz yani. Negatif. Ama bak şimdi bir yandan da Pegasus çıksa hakikaten. O kadar havalı bir şey olur ki çıksa dediğim, yapsalar DNA yani şöyle yapay da olsa. Zaten çok affedersin kabahatini yapan bir hayvan. Uçan atlarla dolu bir dünyada yaşamak istemiyorum. Ben şeyle mi dolaşacağım sürekli? Hayır, ona göre altına güzel şey konur ya, çuval. Yabani peki. Sen şimdi Mustang diye bir şeyler var biliyorsun. Yaban atı diye. Hı. Onlar sürüler halinde yukarıdan geçiyorlar. Hadi buyur buradan yak. DNA'sını ayarlasın. Yabani onu patır patır düşmeyen şekilde yapsın ya da. Ne? Böyle tatlı tatlı. Kanadı ata koyuyorsun da. Aerodinamik olarak uçması en zor olan hayvana kanadı koymayı bilen adam onun oradan kabahatinin de düşmemesini sağlayacak bir ayarlama yapsın. Kabahatinin düşmemesinin tek yolu olur yani. Olur mu canım? İçten yanmalı motor. Ha ya bir şey olur adı uzman. Bunları tutma teknolojisi ya da terbiye teknolojisi verecek. DNA'sı değil mi kardeşim? Vay ben bunu nasıl biz dışarıda kabahatimizi yapmıyoruz? İlla ki ya evimizde ya da çok huzurlu olduğumuz yerde yapıyoruz. Hı-hı. O zaman atlara ayıp anlayışını mı veya huzur anlayışı? Huzur anlayışı. Atlara böyle şey koyacaksın. Küçücük bir orada boncuğu ters çevir. Hı. Yeşille kırmızıyı ters çevir. Bak bir de öyle işte bir bitti. Randıman alıyor musun? Evet. Evet. Yeni dünyalar bulundu diyor. Yeni bilimsel dünyalar. Gelişmelerle Güneş sisteminin dışında dünyanın kütlesinden en az 30 kat büyük toplam 45 gezegen. İyi de yani sana bunu da bulmak. Ne, ben de işte gece göstereyim falan. Aha şurada karanlıktan görmüyorsunuz. O dünyada 34 kat büyük su da var. Bunu bulunca nereye yazıyorlar ne bir oldu, de ya? Herkes aynı yere bakıyor mu? Herkes bir yerde bir dosya duruyor da bir Word dosyası duruyor. Herkes oraya mı yazıyor? Ben sana söyleyeyim, bu işin en meraklısı bile bulundu mu bulunmadı mı atıyor mu diye bakmıyordur yani. Ben sana göstereyim işte. Şurada yeni dünya buldum. Aynı gezegen, Ege Bey koydum. Aynı gezegenler bulunup 50 duruyor defa mu? Dön dolaş aynı şey. Zaten bunda hani böyle bir yörüngesi var ya. Bir dönüşte o buldu, öbür dönüşte öbürü buldu. Saçma sapan. Astrolojiye de böyle yaklaşan bir adamı da ilk kez görüyorum ha. O dönüyor zaten. Doğru dönünce geliyor otomatikman aynı yere geliyor yani. Ama hakikaten bak Fahir, şimdi bu bilimsel bir şey daha vereceğim, buna sinirleneceğim. Görünmezlik pelerini. Bu da en büyük 10 bilimsel olay arasında yer alıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar 3 boyutlu nesnenin çevresindeki ışığı bükerek onları görünmez yapabilecek bir malzeme geliştirdi. Ne kadar güzel. Işığı büktük. İnsanları bile gizleyebilecek kadar büyük malzemeler yapılabilecekmiş ileride. Ondan sonra Almanya'da zaten pelerin yapmamışlar o zaman. İnsanı gizleyecek kadar ileride yapacaksa pelerin değil, ne yapmışlar şimdi? Peçete mi? Görünmez peçete, anahtarlığı kaybeden peçete mi? Hayır canım, vardı ya öyle bir fotoğraf, pelerin giyiyor adam, sadece kafası görünüyor. Gazetelerde ben hatırlıyorum. Çok erotikti o ya, hakikaten çok süper, espriye bak. Photoshop sadece gibi. Kafayı yok eden bir pelerin yapsalar da bazılarının şansı artar. Yüzü çirkin çünkü. Diyenlere orada bir pelerin de örtü. Pelerin değil de kese kağıdı tipinde daha hoş malzemeler kullanılabilir. Kese kağıdı. En güzeli bu. Almanya'da milattan önce 4600 yılına ait bir mezardan ne çıktı, dur Oktay ben ne çıktı tahmin edin bakalım. İskelet mi? İskeletor mu? Hayır. Freebag mi? Freebiz mi? Ha, Freebag. Yok değil. Bilinen en eski çekirdek aile. Neydi bu ya, ben hatırlamıyorum. Karınca ailesi ve orman. Benim bildiğim en eski aile. Çekirdek aile demek ne demek? 5 tane iskelet aynı anda bulununca mı çekirdek aile oluyor? 3 çocuk diye düşündüğünü fark ettim. Yok, iki çocuk bir anneanne diye düşündüm ben. Çekirdek aile olması için. İki nesil bir arada. Dedeye ne olmuş Ege'cim? Dedeye ne olmuş? Üç nesil olunca çekirdek aile olmaz. Kaç nesil bir arada olması lazım çekirdek? Baba, anne, çocuk var işte. İki nesil. Ha doğru, çekirdek aile o kadar çekirdek. Tabii canım. Ne oldu şimdi? Üç kişi, üç tane iskelet yok muymuş zamanında? Hayır, ilk defa bulmuş işte. En eski çekirdek aile. Birbirine sarılan bir iskeletler bulmuştu. O mu bu ya? O da çekirdek aile değil ki. O hayır, o yüzyılın aşıkları diye. Sevişen iskeletler diye. He, İskeletlerin öyle. Dansı diye geçer. İskeletor ve hayvan adam oldu anlaşılmış. Mamutlar. Buzullar içerisinde buldukları söyle. Buzullar içerisinde buldukları mamut kıllarından yola çıkan bilim adamları ilk kez soyut tükenmiş bir hayvanın genetik şifresinin büyük bir kısmını çözdüler 2008'de. Büyük bir kısmı. Ulan tamamlasana şurada. Koca bir senem var ya. Büyük kısmını çözdük. Çarşamba günü de tamamını erdireceğiz diye. Son 100 bin yıl içerisinde soyu tükenmiş herhangi bir canlının yeniden yaşama döndürebildiğini gördünüz mü siz hiç? Döndüremedim dediler ya zaten. Döndüremediler. Belki işte bu sayede döndürülecekmiş. Ve ama bir mamutumuz eksikti. Bu adamın da zaten son yarım saattir ağzından mamut düşmüyor. Çok güzel Ege'cim. Etrafta dolaşan mamutlarla sen bir... Ben fili gördüm. Affedersin şeyini yaparken. Evet. Bu mamutlar zaten millet bakamadığı mamutları getirecekler, ot diye bırakacaklar. Hayır, yine aynı şeyden dert yanıyorsun da yine aynı şey söylenecek. Abi, zaten kılından şey yapılıyor ya bu. Evet. Ve oynarsın genetik genleriyle. Kibar, doğru, kibar bırakan hayvanlar. Hayvan deyince sen Mabel'i şeye göre mi aldın? Ne kadar canım, günde ne kadar bir şey bırakıyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi Oktay? Hayatım onunla geçtiği için başka bir şey düşünemez hale geldim. Bir hayvanın olabilecek en büyük sorunu o değil mi sana göre? Doğru vallahi söylüyorsun. Bir hayvanın mamutun burnuna vurmayacakmışsın gazeteyle. Önüne vuracakmışsın. Kabahatini öyle anlarmış. Çünkü elinle vurursan elinden korkarmış mamut. Türkiye'den bir bilim adamı son bilimle ilgili haberimiz 2008'de gerçekleşen. Türkiye'den bilim adamı Profesör Doktor Tolga Yarman Einstein'ın genel görecelik kuramını çürüttü biliyorsunuz. Einstein'ın teorisine göre hiçbir etkileşmenin ışık hızından daha hızlı olamayacağı düşünülüyordu. Ama ben de hep onu düşünüyordum. Ya bu nasıl böyle olabilir falan yani. Sevgi miymiş? Profesör Doktor Tolga Yarman ne demiş? Yaptığı deneylerde bağıl manyetik alanın ışık hızından en az 4 kat daha hızlı yayıldığını kanıtladı. Bağıl manyetik alan dediğinde bağlı hakikaten işte. Sevgi işte. Tabii canım, yani bağlı. Bağlanmak ama yani öyle bir ilk görüşte aşk değil. Zaman içinde onun sevgiye dönüşmesiymişti. Böyle bu haberler var. Peki 2009'da bizi neler bekliyor? Günaydın. Isınmaya mı çalışayım, yayıncılık mı yapayım bilemiyorum. İnsan ellerini bacaklarının arasına sıkıştırınca yayında sadece şey diyesi geliyor. Vay vay vay vay. Biri bir şey desin de vay vay diyeyim diye bekliyorsun. Onu bacaklarının arasına sıkıştırmayacaksın. Hafif tatlı tatlı poponun altına koyacaksın. Birazdan bir uyuşma yaşayacaksın. Ben sana neler yapman gerektiğini sonra başlayayım. Söyleyeceğim. Abi evet. Müzik biraz yüksek kaldı ama elimi oradan çıkartırsın. Fahir burnunu hissetmiyor. Fahir burnuyla indirsin. Potu yani. Buyurun efendim. Pato. Evet. Oktay 2009'a mı bakacağız? Önümüze mi bakacağız? 2008'de neler oldu, neler bitti? Bir haber daha var, onu da vereyim ben. Apple'ın CEO'su biliyorsunuz Steve Jobs hakkında. Steve Jobs öldü haberi çıkmıştı 2008 içinde. Sonra ölmediği ortaya çıktı. Tamamen yalan haber. Bir yalanlanması için başka bir ispat kabul edilmiyor. Steve Jobs ölmedi efendim. Bakın kimliği. Kabul ediyoruz. Aydın için de öyle dediler ama. Kim için? Aydın, Kuşum Aydın için de. 2008'de öldü diye haberler çıktı. Ama Kuşum Aydın öldü diye çıktı da borsada bir şey mi kaldı? Apple'ın hisseleri 10 dakikada %10 değer kaybetti Steve Jobs öldü deyince. Steve Jobs ölmüş. Na, na, na, na, na, na. Steve Jobs ölmemiş. Ve hemen oradan da %10'luk artışla işte bir işlem hacmi yaratmış olduk. Ya ne kadar güzel işte ya. Böyle meslekler istiyorum kendime. CEO olmak istiyorum ben. Acaba bir mevki bulursanız çok memnun olacağım. Bir şirket falan. Mesela şey var ya, bu haberi yayınlayan Fortune dergisi. Mesela Fortune dergisinin böyle bir ölmek üzere olan işte ünlüler falan diye bir folder mı vardı? Onu hemen haber hazırlıyorlar mıdır acaba ya? Ölmek üzere olan adamlar yönelik. Derginin adını bir daha alabilir miyim? Fortune. Ha. Fortune. Fortune diye yazılıyor falan. Anladım, tamam. Bir de Burada diye bir dergi vardı zamanında. Burada diye okunur. Burada diye yazılır, burada, burada diye okunur. Evet, hayırlısı olsun. O zaman bu akşam şey kutlamaları, yılbaşı kutlamaları, Taksim'deki yılbaşı kutlamaları gerçi iptal edildi diye biliyorum ama bu arada her sene bu tacizler olduğu için Mor Çatı üyesi kadınlar şey dağıtmışlar Taksim Meydanı'nda, iğne. İğne değil, biber gazı ve çuvaldız. Ha, çuvaldız. Yani iğne dediğim, hani ben biraz daha sempatik hale getireyim dedim ama herkese güzel çuvaldızları dağıtmışlar. Tacizciye acımadan batırın sloganıyla bu akşam çok canlar yanacağı benziyor. Gözü dönmüş tacizci için o şey acılı yemek yemek gibi bir şeydir yani. İğne batırmayanı şey ne derler, yani pilav gibi. Öbürü şey, ya iğne batınca bir de böyle tatlı tatlı da iğneyi batırdı tam zevkli aldım diye konuşuyordur. O zaman da işte biber gözü. Biber gazı işte o da acılı işte. Tam üstüne ya. Biber gazı da üstüne şey oldu. Ya herkes zevk şaşkını olacak bu gece o zaman. Ya bu biber adam... gazına doyduk. Evet, 2008'i burada nihayetlendiriyoruz. Ellerimi çıkaramıyorum ki ben. Bu iki haber miydi? Aa, bu arada 20 mesela 2008'de bir sürü ziyaretçimiz vardı Türkiye'de. Efendim kimler geldi, kimler? Senegal Cumhurbaşkanı geldi. Kimler geçti? Ha, Senegal Cumhurbaşkanı. Kuveyt emiri geldi. Kapşonlu adam Senegal'le mi gelmişti? Hayır, o Sudan. Sudan'dı. Sudan. Bu yıl geldi değil mi Kapşonlu? Tabii canım. Ocak'ta Sudan Cumhurbaşkanı gelmişti. El Bişir. Kapşonlu. Kapişon diye yazılan şeyi öğrendik. Kapitone. Kapişonlu çıkarmayarak yazmıştı. Ondan sonra Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı geldi. Ondan sonra başka kim geldi? Afrika Zirvesi. Bu sene yapıldı. Hepsi kompil geldi. Afrika Zirvesi niye Türkiye'de yapılıyor abi? Oy almak için işte. Güvenlik Konseyi geçici. İngiltere Kraliçesi geldi. Ay, Elizabeth. Ya. Bursa'da mı oturmuştu o? Bursa'da 2 ay oturdu. Sonra çıkarttılar kiracı. Ben Türkiye'yi çok seviyorum dedi. Hatta Antalya'dan da arazi almış. Ondan sonra Kırgızistan Başbakanı falan diye böyle sayabilirim daha. Daha say. Herkes geldi, herkes. Herkeşler 2008'de Türkiye'deydi. Maldivler'den geldi ya. Maldivler'den şey geldi. Dışişleri Bakanı. Bir takım rahat adamlar gelmişti diye hatırlıyorum ben orada. Donla dolaşan adamlar değil mi? Etekli gezenler onlar değil miydi? Ha, biri kapüşonlu işte gelir, biri etekli gelir. Bir adam gibi kıyafetle kaç kişi geldi ya lütfen. Ondan sonra Güney Pasifik bölgesinden yetkililer şeyler üst düzeyde. Yetkililer gelmiş. Genel müdür gelmiş. Genel mi? Pasifik'te düşünce şu demiş Dışişleri Bakanı. Pardon hocam, şöyle mi demiş? Güney Pasifik bölgesinde vatandaşlarımız şunu düşünüyor. Türkiye çok güçlü bir ülke. Ne kadar güzel. Böyle açıklamalar oldu. Bunların hepsi 2008'de yaşadıklarımız. O zaman 2009 temenniler. 2009'da diyorum. Temennilerimiz için de bir ara verelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. 2008'de son kez birlikte olduk. Yarın sabah tatiliz. Cuma sabahında ise yeni bir yılda modern sabahlarda hiçbir şeyin değişmediğini hep birlikte göreceğiz. Stüdyoda görmek üzere toplanacağız. Yalnız yarın sabah geliyoruz yayına. Sen gel. Onu söylemedin mi? Burak söylemedi mi onu size? Şeydi o zaman... Yılın son şakasını yaptım size. Evet. Keşke yolumuzda böyle tatsız bitmeseydi. Evet, yeni yılın duvarlara bakmak zorunda bence. İyi, bitiriyoruz, kapatıyoruz o zaman dükkanı. Güzel temizliğimizle yapalım. Hastalar iyileşsin. Sağlıklar aynen devam etsin. Fakirler zenginleşsin. Fakirler zenginleşsin. Yani, ondan ekişlerimiz. Sonra ekişlerimizden paralar aksın. Ondan sonra dostluklar pekişsin. Karşılıksız aşklar şey, karşılık o da bulsun. Pekişsin. Ne bileyim, aşklar en yoğun şekilde en erotik yaşansın, şekilde yaşansın. Tatsızlıklar bir cümleyle halledilsin. Ya ben onu şey yapmamıştım falan diyerek dargınlar barışsın. Bence daha net, daha net. Mesela araç muayenesinde başarısız olan araç sahipleri 2009'da en kısa zamanda alsınlar mesela. Bu tip şeyler. Sıralarda diyelim. Beklemeler azalsın. Azalsın. Hayatlarında insanların artık kabullendikleri küçük aksaklıklar bir anda ortadan kalksın. Herkes kendini prens gibi hissetsin. Ay ne güzel anladın, ne güzel bir dünya kuruyorsun. Bıyıklar uzasın. Bıyıklar olabildiğince uzasın bu sene. Göbekler erisin, kilolar verilsin. Ondan sonra bir taraf bütün bunlar olurken paralar böyle aksın. Ha bu arada yanaklardan da sağlık fışkırsın. Lan bu gece değil mi şeyimiz? Vay vay vay vay. Ege neler yapacaksın? Cuma günü gelir misin? Ya onda da şeyim bankalar var. Şimdi ben bu gece saat 1'e doğru mu? Ne zaman çekilecek büyük ikramiye? Ya 12'de çekilir benim. 12'de çekilir. Tabii. 12'de ben trilyonerim. Ama ertesi gün herhalde bankalar falan kapalı. Kapalı tabii. Kapalı. Bir gün gene aynen böyle devam. Cuma sabahı da... Varlık içinde yokluk Ege. Varlık içinde yokluk hakikaten. Cuma sabahı da hafta sonunu aslında denk getirsem güzel olur da yılbaşı ertesinin böyle şeyi olur insanlarda. Herhalde benim trilyoner olarak yaşamaya başlamam önümüzdeki pazartesi. Pazartesiyi bulur. Pazartesi. O zamana kadar... Sen de bir çıkma hemen zırt diye ortalığa. Hiç çıkmam zaten ya. Ben kürkümden ve altın dişlerimden anlayacaksınız. Hayırlısı olsun. Hayırdır bu altın dişler bir anda. Ya yani vardı da takmıyordum falan diye. Bir iki gün sizi de oyalamaya çalışırım. Ondan sonra artık zaten kopar gider. Hayırlısı olsun. Oktay... Bir daha böyle bu stüdyoda ellerimi bacaklarımın altına sokarak ısınmak değil, kürkümün ceplerine sokarak. Valla ben hiç öyle değil. Adam tutarım onların altına koyarım elimi. O kadar da ucuz değil her şey. Onun için adam tutmana gerek yok bence. Niye canım? Bir iki kişi gönüllü bulabiliriz. Ellerimi üstüne oturur musunuz lütfen? Tabii canım. İyi hayırlısı hadi kapatalım o zaman. Burak Canlı Rock'n'Roll devam edecek radyomuzda ve gün boyunca 103'ten 1'e 2008'in en iyilerini çalacağız. 57 numarayla biz veda ediyoruz size. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.